Pa nyala semua ang isip ko, ang puso at damdamin ko. Matatawa ko ng bahin kong palitan, pero ang ganda ng iba. Halos lahat ng sinabi, basta ang ganda tayo ay tapos na. Huwag haibilis na masirabay at nakuha pa mo kahit di ka. Ilan kayang mga babae ang paluluhain mo pa?